شب بخیر کوچولو. به نام خدای دوستی ها و شادی ها، به نام خدای مهربون و هزاران سلام به روی ماهتون. شبتون بخیر. کجا زندگی میکنین بچه ها؟ توی شهر؟ توی روستا؟ هر جا زندگی میکنین انشالله خوش باشین و سلامت. بریم ببینیم سفید بال کیه ها؟ دوست دارین؟ خیلی خوب، خیلی تند و سری میرین سراغ قصه‌مون که اسمش هست سفید بال. یه باغ بود، یه باغ خیلی قشنگ با یه عالمه گلهای ناز و خوشبو و خوشرنگ. هر روز صبح وقتی خورشید خانم از پشت کوههای بلند بیرون می اومد و به باغ می تابید، گلها و درختها به همدیگه سلام می کردن و لبخند می زدن و با یه صبح بخیر قشنگ مشغول کار می شدن. تو این باغ بزرگ هر کسی کاری می کرد، از اول صبح تا غروب آفتاب، از مورچه های کوچولو گرفته تا پرنده های بزرگ. بچه ها، فقط یه نفر توی باغ بود که هنوز هیچ کاری بلد نبود. اون از وقتی که از پیله خودش بیرون اومده بود روی یه برگ سبز نشسته بود و نمیدونست چه کار باید بکنه. راستی اسم این پروانه کوچولو سفید بال بود. سفید بال تازه از پیله بیرون اومده بود، واسه همین چیزی نمیدونست. پروانه کوچولو گرسنه‌ش بود تا اینکه نیلوفر آبی اونو دید و بهش گفت: سلام پروانه قشنگ، سلام سفید بال. سفید بال سرشو بلند کرد و به نیلوفر نگاه کرد و گفت: سلام نیلوفر قشنگ، صبح بخیر. نیلوفر گفت: بفرما، صبحانه حاضره، میدونم که گرسنه ای. سفید بال گفت: ممنون، من خیلی گرسنمه ولی دلم میخواد منم مثل بقیه کار کنم، دلم میخواد یه کاری بلد باشم. نیلوفر گفت: باشه، قبوله، بیا اول صبحانتو بخور تا منم بهت بگم که چه کاری میتونی انجام بدی. سفید بال خوشحال شد و خندید و شروع کرد به خوردن شیره گل. وقتی که سفید بال سیر شد، نیلوفر گفت: به پاهات نگاه کن. سفید بال به پاهاش نگاه کرد. یه عالمه گرده گل روی پاهای سفید بال نشسته بود. سفید بال گفت: ببخشین، متوجه نشدم که این گرده ها به پاهای من چسبیدن، الان اونا رو بر میگردونم سر جاشون. اما نیلوفر خندید و گفت: این که اشکالی نداره، اصلا از فردا کار تو همینه، گرده ها رو با خودت ببری، اینجوری هر کجا که بری، هر کجا که پا بذاری، گلهای نیلوفر در میان و همه جا پر میشه از نیلوفرهای آبی. بچه ها طولی نکشید که نیلوفرهای آبی همه جا سبز شدن و گل دادن. دشت سرسبز و قشنگ حالا با کمک نیلوفرهای آبی و سفید بال قشنگ ترم شده بود. دیگه غروب نزدیک بود. خورشید خانم آروم آروم داشت میرفت که پشت کوههای بلند بخوابه. پرنده ها یکی یکی به لونه هاشون رفتن و منقاراشون رو شستن و سراشون رو زیر بالاشون گرفتن که بخوابن. سفید بال هم اومد پیش گل نیلوفر. اول یکم شیره گل خورد، بعدشم با یه قطره شبنم دهانشو تمیز کرد و روی یکی از گلبرگ‌های نیلوفر نشست و بالهاشو بست. نیلوفر هم گلبرگ‌هاشو جمع کرد که بخوابه. گلای قشنگم، براتون بگم که ماه زیبا توی آسمون میدرخشید و دشت نیلوفر زیر نور ماه حسابی قشنگ شده بود. امیدوارم شما قشنگای منم این قصه رو پسندیده باشین. حالا دیگه وقتشه که شما هم لالا بکنین. بله، وقتشه تو جاتون دراز بکشین، چشمای قشنگتون رو ببندین، به گنجیش لالا مهتاب لالا گوش بدین و بعد قشنگ استراحت بکنین. امیدوارم تا صبح هم خوابای خیلی قشنگ ببینین. خدا حافظ همه شما تا فردا شب.